Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cum s-o dar și cum să-i birgeame, întotdeauna acum și până la și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, majestale, ale Sfinților, slăviților și tuturor laudaților apostoli, cu ale Sfântului Nichita, Sfintei Cuioase Maicii noastre, Maria, egipteanca cărăpomenilor săvârșim, ale celui îngrosinț, Părintelui nostru, Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei Capadociei, ale Sfinților Drepților Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și pe nume tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Păstorul cel bun, sufletul său își pune pentru oi, iar oile, cunoscându-i glasul lui, vor merge după el. Cuvânt mare spus de Mântuitorul iubiților credincioși, ca în adâncul filozofiei sale acestui cuvânt, deci, să înțelegem jertfa care o face Dumnezeu pentru noi oamenii. Iată, cu o săptămână înainte de intrarea în Ierusalim a Mântuitorului, se prevestește de către evanghelistul de astăzi cum Domnul spune ucenicilor ceea ce va pătimi. Și vine Mântuitorul nu pentru alt motiv, întrupându-se din Fecioara Maria, ci doar pentru a-l mântui pe om, de a-l scoate din gheara morții. Iar mântuirea omului se face cu două condiții, cu voința omului, după cum însuși Domnul a spus, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Deci ceea ce spune cel ce vrea înseamnă chestia al voinții tale. Și voința ta este rodul minții tale și rodul nu este altceva decât a conștientiza rostul tău pe pământ, sfârșitul tău trupesc și apoi unde te vei duce după moarte. Și mântuirea nu se poate face prin a doua condiție, adică fără darul lui Dumnezeu. Fiindcă a spus Mântuitorul, fără de mine nimeni nimic nu poate să facă. Eu sunt ușa, eu sunt calea, eu sunt buciumul vieții, eu sunt lumina, toate la singular și prin acest eu și prin ceea ce s-a arătat nu este altul decât ziditorul cerului și al pământului, în care subzistă și mântuirea omului. De-a lungul anilor, ereziile au răsărit ca ciupercile după ploaie și au venit erezii care puneau mântuirea omului fără voința lui, cum era eresul pelagienilor. Spunea că este suficient darul lui Dumnezeu. În rest, nu mai este nevoie de nimic. Și alte erezii care spuneau că este mântuirea numai cu voința omului, fără darul lui Dumnezeu. Dar noi, ortodoxi și creștini, care credem cu adevărat că acesta este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, vedem destul de concret că mântuirea nu se poate face fără contribuția ta. Mântuitorul vine închis smerit arătându-și dragostea sa de păstor. Și cum spun dogmatiștii lumii, preluat de la Domnul Hristos, dragostea fără smerenie nu-și are parfumul ei, sublimul ei. Deci Hristos vine în absolutul dragostei, în absolutul iertării, în absolutul smereniei. Totul absolut, El fiind unic și desăvârșit în aceste atribute, fără de care nu a putut fi creat cerul și pământul. Iubiților credincioși, cât despre oaia pierdută, cât despre via care a sădit-o Dumnezeu, cât despre omul căzut în idolatrie, căzut în capcana morții, vorbește o istorie întreagă și dacă ne uităm în noi înșine, vedem câtă nevoie avem de darul lui Dumnezeu. Omul a fost lesne necăzător. Dumnezeu l-a ridicat dintotdeauna iubindu-l atât de mult. Și cum a spus Dumnezeu prin îndumnezeitul Isaia, prorocul Isaia, vie am sădit și am așteptat de la ea să culeg strugure, iar ea s-a părăginit. Atâta de dulce, atâta de părintește, atât de iubitor a grăit Dumnezeu într-o istorie întreagă și acele graiuri, acele cuvinte sună ca un tunet în urechile fiecăruia dintre noi. Prin același proroc spune Domnul, oare ce a trebuit să fac viei care am sădit-o și am împrejmuit-o cu gard și nu am făcut? Doamne, câtă dragoste putea să se arate din voința lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Și se arată și mai dulce, zicând tot prin Sfânta Scriptură, prin prorocii săi, să judece între mine și tine, Israile, cu alte cuvinte, cine este vinovat? Eu, că nu ți-am purtat de grijă, sau tu că te-ai părăginit, sădit fiind să dai roadă în vremea roadei, iar tu ai dat aguridă. Omul uitându-l pe Dumnezeu, nu datorită neputinței trupești, ci datorită lenevirii lui spirituale, a căzut imediat în brațele satanei. Iar diavolul nu face altceva decât să-l târie pe om în cele mai grele mocirile, știind bine că odată închingat în această capcană a păcatului, cu greu este omului să mai iasă de acolo. Și ținându-l în acest corset, în această cursă, până când Dumnezeu decide sfârșitul lui și l-a prins în moarte, l-a prins în păcat, deja este sigur de pradă. Spunea prorocul Ieremia, mustrând pe poporul lui Israel, oare este cu putință etiopianului să-și schimbă pielea sau leopardului să schimbe petele sale? Oare păcătosului care este deprins de o viață face rău? Mai poate el să facă faptă bună? Deci vedeți cum toată Sfânta Scriptură îl încheagă pe om din toate punctele de vedere moral și spiritual. Atunci în ceasul judecății, oriunde am căutat o ferestruică cât de mică să ne desculpăm, să fugim de sub judecata lui Dumnezeu, te vor încorseta toate legile și vor veni toți sfinții proroci, toți sfinții lui Dumnezeu, care au vărsat atâta dragoste și au pecetuit-o cu însuși sângele lor pentru mântuirea aproapelui. Deci despre această dragoste care o varsă Mântuitorul parfumată cu smerenia întrupării sale, ne-a vorbit astăzi Evanghelistul Marcu. Cât de frumos îi previne Mântuitorul pe cei 12 ucenici zicându-le: și ne vom sui în Ierusalim și acolo Fiul omului se va da spre bătăi, spre scuipări și spre moarte, dar a treia zi va învia din morți. Ei nu puteau să priceapă întru totul ce înseamnă aceasta, dar Mântuitorul trebuia să meargă în acest drum al Calvarului, fiindcă numai aici l-a găsit pe om. Așa cum un medic, când este chemat în urgența profesiei sale să-l salveze pe un oarecare, se duce cu toată ființa lui acolo unde el zace și se luptă cu moartea. Deci Mântuitorul trebuia să meargă pe acest drum atât de dureros și înlăcrimat, că acolo ne-a găsit pe noi în iadul morții. Deci vedem de aici câtă jertfă a făcut Dumnezeu pentru noi. Din înaltul cerului vine și în chip smerit se întrupează. Trăiește ca un oarecarele om născut din femeie pe pământ. Îl vedem cum din smerenie obosește când se culcă în corabie cu apostolii. Îl vedem cum flămânzește când cere dacă aveți ceva de mâncare. Îl vedem cum însetează când cere de la samarineancă apă. Îl vedem cum plânge pentru iubitul său prieten Lazar, mort de 4 zile. Îl vedem cum suferă lăcrimând și prorocind totodată pentru Ierusalim: vai ție, Ierusalime! De multe ori am încercat să-ți adun puii tăi precum cloșca, puii sub aripi, și nu ai vrut. Îl vedem cum în ultimele cuvinte ale sale pe cruce, înainte de a-și da Duhul, îi iartă pe toți cei ce-l răstignesc zicând: mi-e sete. Îl vedem atât de dulce, cu adevărat un părinte, Dumnezeu fiind ziditorul nostru, cum ne iartă, dar cu singura condiție: tu să vrei. Iar a vrea, trebuie să suporți și tu la rândul tău tot ce ți așterne satana în cale, în drumul tău spre Dumnezeu. Spunea apostolul Pavel: și ne lăudăm în și necazuri, știind că necazul curăție zidește, curăția dragoste, curăția dragostea nădejde, și nădejdea niciodată nu rușinează. Iar Dumnezeu a vărsat dragostea sa în inimile noastre prin ceea ce a făcut El pentru noi. Iubiților credincioși, mulți dintre oameni reci în cele către Dumnezeu, încă de pe acum își caută circunstanțe atenuante pentru judecată, zicând: cu ce m-a ajutat Dumnezeu? Poate eu am vrut ca să mă salvez. Sau oare toată lumea aceasta se va pierde? Sigur că da. Fiindcă atâta știm un domn, o credință și un botez. Oare când a venit potopul lui Noe, câte milioane de oameni erau în lume? Numai 8 suflete s-au salvat. Când a venit foc din cer peste Sodoma și Gomora, cât s-au salvat? Numai Lot cu fiicele sale. Iar Sara, femeia lui, neascultând de porunca lui Dumnezeu să nu se uite în urmă, iată că a pierit la marginea Pentapolei. Vedem cum Dumnezeu trimite de nenumărate ori semne, chiar și minuni, pentru a ne întoarce din cărarea păcatelor. Aș vrea să apelez la câteva istorioare din Vechiul Testament, cât de blând este Dumnezeu cu omul și de câte ori tot îl cheamă. Îl cheamă în aceeași blândețe, întâi cu cuvântul, cu acea tandrețe părintească. Dacă nici așa nu înțelege, îi dă semn bătându-l. Mai întâi blând și apoi din ce în ce mai mult, până când Dumnezeu decide să-și întoarcă fața dinspre el. Mărturisește Sfânta Scriptură de împăratul Ohozia, care a trăit în timpul prorocului Ilie, dedându-se la multe patimi trupești în care a târit și poporul lui Israel, iată-l îmbolnăvindu-se. Credea că el este totul și numai este Dumnezeu în el. Și atunci, văzându-se îmbolnăvit, trimite ostași ca să întrebe pe proroc, pe zeul Baal, dacă se va însănătoși. Iar prorocul Ilie, întâlnindu-i, îi arde cu foc și la a treia ceată le spune: mergeți și spuneți împăratului vostru, nu-l are pe Dumnezeu în Ierusalim, pentru ce apelează la diavol, adică la zeul Baal. Pentru aceasta Dumnezeu își va întoarce definitiv fața dinspre el și el va muri, lucru care s-a și întâmplat. Îl vedem pe împăratul Sedechia, tot al lui Israel, care cunoscându-l pe Dumnezeu din legea mozaică, datorită tinereței sale și a unei minți pătimașe, iată cum, ducându-se el în toate fără de legile, își târie și preoții, își târie și tot poporul în închinare de idoli. Dumnezeu, care îl iubește din totdeauna pe om, îl atenționează. Și iată cum îl trimite mereu pe prorocul Ieremia, care avea o mare faimă de om îndumnezeit în Ierusalim. Și prorocul se duce la curtea împăratului și spune: împărate, sunt trimis de Dumnezeu să-ți întorci cărările tale ale fără de legii. Cu tine, odată cu fără de legile tale, duci tot poporul spre moarte și vei plăti. Împăratul nu vrea să dea ascultare. Iar Dumnezeu, de multe ori făcând această chemare și acesta refuzând ostentativ această întoarcere a lui, a împăratului, a poporului, această chemare a lui Dumnezeu, îl trimite pe Nabucodonosor asupra Ierusalimului. Slobozește această putere idolatră spre Ierusalim, că nu mai găsește nimic bun acolo. Intră în Ierusalim și de faimă toate cele sfinte, a ajuns până în altar și acolo a luat sfintele vase și s-a murdărit în ele, împlinindu-se ceea ce a spus cu sute de ani înainte prorocul David: pentru ce-i stricat gardul viei, Doamne, și a venit porcul sălbatic și a scurmat pe ea, și vierul din pădure și au păscut-o pe ea. Pe Sedechia l-au legat, în fața lui i-a tăiat toată familia, apoi i-a scos ochii și, în cea mai groaznică umilință, cu el înainte și cu tot poporul iudeu, a fost dus în robia babiloniană. Stăm și ne gândim, era vinovat Dumnezeu cu ceva? Dacă ai fost de atâtea ori invitat spre căință, omule, de ce n-ai venit? Se umple odată și odată cupa mâniei. Iubiților credincioși, vedem nenumărate pilde de oameni când curge de mântuire, dar care îl alungă, nici nu vrea să asculte de el, și oameni care îl primesc, asemenea pământului care este arid sau care este bun pentru roadă. Sămânța este bună, semănătorul seamănă așa cum trebuie după firea ei, dar pământul nu rodește. Așa suntem noi de multe ori, iubiților credincioși, cuvântul fiind sămânța mântuirii, cade în pământul sufletului tău. iar tu fiind poate un Ohozia, tu fiind un Sedechia, tu fiind un atâția care au fost și au pierit în fără de legile lor, zadarnic s-a căit în ceasul când îngerul a venit să ia sufletul. Dragilor credincioși, în aceste timpuri atât de grele pentru creștinism, în aceste timpuri când niciodată în istoria omenirii nu au fost mai înalte ispitele, să nu credeți că nu se vor face sfinți, să nu credeți că nu este mântuire, să nu credeți că nu este posibilitate de a scăpa din chingile acestea ale murdăriilor trupești. Și cum a spus și Mântuitorul, că cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Și la timpurile acelea apocaliptice se vor face cei mai mari sfinți. Dar atâta trebuie, îți trebuie voința ta și să nu-ți bați joc de cuvintele lui Dumnezeu. Avem o pildă vie care o sărbăm astăzi pe Maria Egipteancă. Datorită tinereței ei, a frumuseței ei, cu care a înnobilat-o Dumnezeu, pașii tinereții ei au purtat sufletul acela închis în temnița trupului pe cele mai grele fără de legi. Până în ziua când Dumnezeu i-a făcut ultima chemare, i-a priceput și în primul rând a oprit păcatul și s-a lăudat, cum spunea apostolul, în necazul. A lepădat tot cursul plăcerilor trupești și cu un plic de linte a trecut Iordanul și acolo s-a sălășluit până în ceasul morții ei. Din acel blid de linte s-a hrănit timp de 40 de ani și gândiți-vă cât putea să ia în mână, câtă linte spre hrana ei și încă i-a și rămas. Dar ce povestește câtă luptă a avut pe urmă cu diavolii care s-au interpus în calea desăvârșirii ei. O fire neputincioasă, iată cum a sfidat un iad întreg, dar până la urmă a biruit. Câte necazuri n-au curs pe acea ființă atât de slăbănogită de post și rugăciune, atât de pustiită de răceala aceea a pustiului Iordanului, că nu văzuse om nici cu care măcar să converseze un cuvânt. Și totuși a biruit. Lumea este destul de prăpăstioasă la timpul acesta. Și cel ce vrea ca să se mântuiască și pune preț pe orice cuvânt al lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu începe să picure din darul său, împlinindu-se ceea ce a spus, că am venit să arunc foc pe pământ și aș dori să se aprindă. Cei slabi la minte și cârtitori credeau că Hristos vine să aprindă lumea, la propriu, dar metaforic grăiește El ca un Dumnezeu, a venit să arunce focul credinței, focul dragostei de Dumnezeu și dorește să se aprindă. Cei care ați fost prinși sau veți fi prinși, ați văzut sau veți vedea ce înseamnă să se aprinde focul dragostei de Dumnezeu. Din momentul acela începi parcă să fii îmbrăcat într-o altă armură. Nu grăiesc din mine, uitându-mă la frățiile voastre care vă cunosc de mult timp, vă văd cât de bucuroși sunteți parcă atunci când faceți o nevoință către cer. Știi că trăiești pentru Dumnezeu, că Dumnezeu nu-ți cere mult, puțin. Așa tu, cum tu ca un părinte ceri de la copilul tău puțin, dar ceri acel sentiment, atâta îți cere Dumnezeu. Iar noi suntem tributari că pentru noi a venit și iată-l cum se duce în Ierusalim spre blasfemia evreilor timpul acelea care au împlinit măsura fără de legilor lor. Nu este de mirare pentru ce Dumnezeu a stricat gardul viei în timpurile acestea actuale. Nu este de mirare că se împlinesc prorociile de demult, de mii de ani, când a spus că vor veni hoții și vor fura via, o vor rupe, o vor călca în picioare. Și într-adevăr, iată gardurile sparte ale Ortodoxiei, mai ales din România, și defăimată definitiv via călcată în picioare, părăginită, ca aduce acel strugure din care ei sângele lui Hristos, nu înseamnă altceva decât fapta din credința cea adevărată. Am auzit chiar astăzi și mulțumesc persoanei care mi-a spus și am stat și m-am gândit de ceea ce mi-a spus, că s-au dat mari înlesniri la restaurante ca cei care vor să-și facă petrecerea acum să fac mari reduceri de prețuri. Veți vedea atunci în săptămâna Sfintelor Patim câte înlesniri trupești vor fi lăsate în țară ortodoxă. Veți vedea cât vor sfida acești oameni legile lui Dumnezeu. Și stau și mă cutremur cum tace Dumnezeu. Și cum toate se învâr după porunca lui Dumnezeu și te lasă ca să-ți împlinești măsura putorii tale duhovnicești a faptelor tale. Iubiților credincioși, nu vreau să fiu înțeles greșit că amplific lucrurile și fac o tragedie, ci trebuie să fim înțeleși, dragilor credincioși, fiindcă este în pericol sufletul nostru. Că dacă începi să te căiești când te-ai văzut cu îngerul lângă tine și atât de cald îți spune chip și asemănarea lui Dumnezeu, pregătește-ți, traista faptelor tale că trebuie să mergi să pui închinăciune Sfintei Trăimi, a cărui chip îl poți. În zadar începi să te zbați, începi să plângi. Ți se închide și gura atunci ca să nu mai arăți celor din urma ta vaietele și cumplite și scrâșnirea dinților. Pentru aceasta le spun acestea acum, că de nu le voi spune eu, și cum le-a spus și în al preasfințitul și cum le-au spus și alții, le vor grăi pietrele, le vor grăi copiii și vom fi rușinați noi, din diferite motive, dacă nu le vom spune. Deci păgânismul s-a infiltrat din ce în ce mai mult în creștinism. Cu adevărat, lupta acerbă acum se dă. Să ne luptăm, iubiților credincioși, dar nu besmetic. Să nu alergăm în toate părțile, ci să alergăm cu toții, așa cum un buchet este strâns într-un singur mănunchi și își împrumută frumusețea una de la alta și întregește buchetul, așa buchetul acesta cuvântător să fie cât mai strâns în Biserica lui Iisus Hristos. Să lăudăm pe Dumnezeu după puterile noastre în faptă și în cuvânt. Să nu ne pervertim printre cei care astăzi încep să muște din momelele satanei. Ne vor veni timpuri mult mai grele și mai ales pentru generația care sigur va fi de sacrificiu, generația tânără. Iar dacă tinerilor nu veți pricepe, nu veți vrea să pricepeți acum când veți ajunge la pubertate, în zadar te mai luți, atunci începi să plătești faptele tale care le-ai făcut datorită faptului că nu ai vrut ca să asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Am fost anunțat de înalt preasfințitul mitropolit că nu poate să vină duminică, dar va veni preasfințitul Ghenadie. Așa că vom avea iarăși slujba arhierească și îl rog pe bunul Dumnezeu și vă rog, insistez și pe frățile voastre, să vă rugați și să ne binecuvinteze cu aceste sfinte liturghii din care ne îmbogățim, ne hrănim sufletele până duminica viitoare. Să-i dăm bunului Dumnezeu slavă în vecii vecilor. Amin. Vom face și molita de mărturisire și în a doua jumătate a săptămânii să încercați să veniți la mărturisit ca să nu se facă aglomerație prea mare în timpul Sfintelor Patimii.